Прапаную сёння адправіцца ў незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў разам з артысткай Лікай Пташук. Школа гультаёў. Чалавечак ішоў вельмі марудна, раз пораз то азіраючыся па баках, то задзіраючы галаву ў небу, дзе плыло маленькае белае воблачка. Але Карына ўжо была рада і таму, што ён увогуле пагадзіўся паказаць ёй замак валадаркі Лясоніі і не падганяла яго. Яна спрабавала з ім загаварыць, аднак чалавечак адказваў неахвотна і часам не да месца, таму адзінае, што дзяўчынка змагла даведацца больш-менш пэўна, гэта яго імя – Ор. Хутка наперадзе сталі паказвацца невялікія домікі, якія мелі даволі дзіўны выгляд. Яны былі пабудаваны так, што маглі разваліцца ў любое імгненне. У адным не хапала вокан, у другім дзвярэй, а ў трэцім не было даху. Каля доміка ўвалялася столькі смецця, розных паперак, шалупіння, грызкаў, старых паламаных рэчаў, быццам гаспадары ніколі не прыбіралі свае надворкі. «Ну і запусценне», – падумала Карына, і быццам паслухаўшы яе думкі, Ор сказаў. «Ай, гэта яшчэ што! Прыходь да нас праз год, паглядзіш, якая тут будзе любата!» «Магу сабе ўявіць», – іранічна прамовіла Карына. «А што? Газоны, клумбы, усё гэта зусім запусціцца, і тады можна будзе хадзіць, дзе захочаш!» Карына паглядзела па баках. Газоны і клумбы, пра якія гаварыў Ор, і так зараслі пустазеллем, куды ўжо далей. Тым часам яна наблізілася да будынка, на касабокіх дзвярах якога вісела шыльда. «Магазін. Калі ў вас ёсць свой магазін, значыць, у ім нешта прадаюць. А раз у ім нешта прадаюць, значыць, вы не такія ўжо і гультаі», – заключыла Карына. «Знайшла дурняў, хэй!» – усклікнуў Ор. «Прадаюць! Да не магазін тут, а школа! Школа!» «Школа?» – недоуменна перапытала Карына. «Ага!» – кіўнуў Ор. «Гэтую шыльду нехта аднекуль працягнуў. Перапісваць, зразумела, палінаваліся, ай, так і павесілі». «Значыць, вы ўсё ж вучыцеся?» – заўважыла Карына. «Ну, а раз вы вучыцеся, значыць...» «Вядома, вучымся!» – перабіў яе Ор. «Круглы год! Ты хочаш сказаць, што ў вас не бывае нават летніх канікулаў?» – сумелася Карына. «А можаш сама пераканацца!» – хітравата усміхнуўся Ор і павёў яе ў сярэдзіну будынка. У школе аказаўся толькі адзін кабінет, у якім за партамі сядзела чалавек 30 вучняў. На дошцы вялікімі літарамі была напісана тэма урока. «Як пражыць 100 гадоў, калі нічога не рабіць». «Нічога сабе, тэмачка», – прамармытала Карына, налічыўшы на дошцы аж 5 памылак. «У вас на уроках праходзіць такую... Та вось такія тэмы?» «А то!» – з гонарам сказаў Ор. «А чаму ж тады ты не на занятках?» – іранічна спытала дзяўчынка, якой пачало здавацца, што яе тут проста вырашылі разыграць. «О, яны яшчэ і не пачыналіся», – растлумачыў Ор. І праўда, вучні займаліся чым хацелі. Адны размаўлялі, іншыя шамацелі папяровымі мяшэчкамі, у якія клапатлівыя бацькі паклалі бутэрброды, пончыкі, фрукты. Нехта спаў, нехта задумліва пазіраў у акно, калі, вядома, акном можна назваць пусты праём у сцяне. «І невядома, ці сёння пачнуцца гэтыя заняткі, хэй!» – дадаў Ор. «А дзе ж ваш настаўнік?» – спытала Карына. «Настаўнік?» Ор выцягнуў шыю і зазірнуў пад настаўніцкі стол. «Настаўнік! Хэй! Ён спіць! Вунь ён спіць!» «Настаўнік спіць?» Не паверыла Карына і таксама зазірнула пад стол. Неверагодна! Падклаўшы доўгія рукі пад галаву, там пасопваў маленькі чалавечак у старую некалькіх месцах залатанай шэрай камізэльцы і памятых чорных штанах. «Ціха! Ціха!» – зашыпелі на іх вучні. «Не разбудзіце яго!» Ор паказаў Карыне рукой, каб яна нахілілася, і прашаптаў ёй на вуха. «Ведаеш, колькі мы шукалі, Ось такого наставника. О, цілий год. Гультай з гультайов. Яму ж цани нема. Ён нават лянується нам адзнакі ставіць. Ми самі собі ставим, хто якія хоча. Напевно, у вас тут одні видатники, ухмыльнулася Карина. Што ты, абурыўся Ор, яшчэ чаго не хапала? У нас ва ўсіх амаль адны двойкі. Па-моему, двойкі трэба ставіць не толькі вам, але і вашаму настаўніку, раз ён без памылак не можа напісаць нават тэму ўрока. Хэ, я ж кажу, яму цаны няма, па-свойму расцаніў словы Карыны Ор. І ён што, адзін вядзе ўсе прадметы? Ну, што значыць усе прадметы? У нашай школе адзін прадмет, сказаў Ор. Хацелася б ведаць, а як жа ён называецца? С усмешкай сказала Карына. Гультайства знаўства. Гультайства знаўства. Як же яшчэ? З гонарам прамовіў Ор. Ну і праўда. Ха, як я сама да гэтага не дадумалася, паціснула плячыма Карына. Якія яшчэ прадметы могуць быць у школе, дзе вучацца адны гультаі, дзе настаўнік, несусветны гультай, які не мог прыдумаць нічога іншага, як заснуць пад сталом у класе. Ну, калі ты думаеш, што гэта самае лепшае, на што ён здатны, ты памыляешся, усцешана сказаў Ор. Сёння ён хаця б да школы дайшоў. А то бывае, што на паўдарозе ляжа пад якім-небудзь дрэвам. І спіць. У замку Веронеі. Ор некалькі разоў пазяхнуў і сказаў Карыне: «Слухай, я, відаць, застануся тут. Ніхто не ведае, калі прачнецца настаўнік, а мне не хочацца прапусціць. Ой, пачатак урока». Ён зрабіў паўзу, каб яшчэ некалькі разоў пазяхнуць. «А да замка Веронеі адсюль блізка, толькі нікуды не зварочвай з дарогі, па якой мы ішлі». Пазіраючы ў сонныя вочы Ора, Карына не сумнявалася, што ён вырашыў застацца ў класе, каб крыху паспаць. «Ну і дрыхні», – нязлосна падумала Карына. «Ды і чаго яшчэ ад цябе чакаць, раз ты жывеш у краіне адных гультаёў?» Дзяўчынка падзякавала Ору і выйшла са школы. Да замка Веронеі, праўда, было хвілін 10 хады. Карына не разбачыла ў кніжках малюнкі старажытных замкаў, таму адразу здагадалася, што перад ёю. Хоць трэба сказаць, не кожна б на яе месцы здагадаўся. Замак выглядаў так, быццам нядаўна трымаў варожую асаду. Драўляныя абарончыя сцены былі амаль разбураныя. Праўда, калі Карына падышла бліжэй, то зразумела, што ніхто іх не разбураў. Ну, іх проста паленаваліся дабудаваць. Дзяўчынка думала, каля варотаў яе спыніць грозная варта, але там нікога не аказалася. Толькі каля дзвярэй палаца, таксама запушчанага і недабудаванага, яна ўбачыла лясона, які мірна драмаў, прытуліўшыся спіной да сцяны і трымаючы ў руках вялізную рагатку, якая па ўсім відаць служыла яму зброяй. Карына доўга думала, будзіць ёй вартаўніка ці не. Ну, раз у гэтай краіне паўсюль спяць сярод белага дня, нарэшце б вырашыла яна, значыць, ён займаецца тым, чым і павінен займацца. Ва ўсялякім разе яму не павінна папасці ад Веронеі за тое, што прапусціў мяне без яе дазволу. Карына ўвайшла ў палац і апынулася ў вялікай люстэркавай зале. Па праўдзе кажучы, палацы ёй уяўляліся іншымі. У іх усё павінна зіхацець золатам і срэбрам, на сценах і на столі павінна гарэць шмат свечак. І, вядома ж, зірнуўшы на падлогу пад ногі, дзяўчынка павінна была б убачыць сваё адлюстраванне. У зале ж пахла сырасцю і стаяў паўзмрок, бо ўсе аканіцы аказаліся наглуха зачыненымі, і святло трапляло толькі праз дзірку ў даху. На люстэрках, якія віселі на сценах, ляжаў такі вялікі пласт пылу, што глядзецца ў іх не мела ніякага сэнсу. «Ну, не можа быць, каб у гэтым змрочным палацы жыла валадарка краіны, падумала дзяўчынка. Ну, пэўна, ёй пабудавалі новы. А што рабіць з гэтым будынкам, пакуль не вырашылі. І, напэўна, ён хутчэй зусім разваліцца, чым яны вырашаць, уздыхнула яна, успомніўшы пра ора несусветнага гультая.